Apaiz kartzela dokumentala, 2008 batean atera zuten Richie Lizartza, David Pajares eta Oier Arantzabalek zuzenduta. Urtarrila astapenean, telebista katalanean pastu dute dokumentala, eta 149.000 lagunek ikusi dute. 1978 eta 76 artean, Zamorako apaizen kartzelan preso egon ziren lau apaiz, presondegira itzultzen dira. Apaiz horietako batzuek, 10 urtetik gorako zigorrak jaso zituzten. Bestak beste, frankismoaren errepresioa salatzen zuten sermoiengatik. Naiz eta historio hori aski ezaguna bilakatu den Hego Euskal Herrian, oraindik ere aski ez ezaguna da iparraldean. Historio berezi hau aipatu digu Richie Lizartza, dokumentaleko zuzendariak. Zamorako apaiz kartzela, munduan apaizentzat egon den kartzela bakarra, batetik horregatik berezia, eta bada historia bat bereziki ezagutzen ez dena, Euskal Herrian garai hartan sona handia izan zuen, Frankok oinarrituta 1943an Vatikanoak eta diktadurak sinatu zuten konkordatuan kartzela bat ireki zuen apaizentzat. Zamorako kartzela oso gogorra izan zen, sekulako hotza neguan, sekulako beroa udan, eta han ba zeuzkaten sententziak, asko zeuzkaten sententziak oso handiak ziren. 50 urtekoak han egoteko, beste 52 pasatu ziren lehen esan dudan bezala. Gehienak euskaldunak eta gehienak bizkaitarrak, 35. Emanaldi horrekin, dokumentalaren egileek espero dute historio berezi hau zabaldua izatea iparraldean ere. Beren ustean, gure memoria historikoaren parte bat baita.